Og det er en orgelkonsert. Det Mozart, Bach, Schumann. Ja, der var du, vet du. Du har kjøpt billett. Så hyggelig å se deg. Velkommen skal du være. Vær så god, stig på. Most clever. Det mest kjente orgelstykket vi har, nemlig Bachs Du kan ta flere i det mål. Og det på mange måter ta utgangspunktet for programmet. For det jo blant organister og vitere, altså diskuterer jo om Bach har skrevstøkker. Noen spekulerer om det kanskje var fiolinstøkker som er bare laget til forordning. Og det finnes bare en kilde som er en elev og en elev av Bach som har skrevet den for mottak. Så det er mange usikre ting, men alle analyser som er gjort og som de fleste havner på til Bach som har skrevet støkker. Og det synes jeg også er spennende. Ja, og det kan hende en transkripsjon. Det første støkket, det regner vi organister når vi spiller på konsertet, så regner vi det som varske støkket, men det er jo ikke det. Det var hans arbeidsgiver i Weimar som skrev det, en veldig talentfull prins, som faktisk var i Amsterdam og studerte med Spelink, og var begeistret for særlig italiensk fiolinmusikk. Og i programmet så har jeg skrevet feil også, for det står orgelkonsert i Gjerrig, men det burde hett fiolinkonsert i Gjerrig av prins Johann Ernst von Sachsen-Weimar. Og det er Bach som har transkribert det. Han transkribert ganske mye musikk som denne prinsen tok med seg av Vivaldi og sånn orkestermusikk. Prinsen han har lyst til å høre det på orgelet i sitt slottskapell. Robert Schumann har skrevet litt orgelmusikk, men dette er klavermusikk. Det er den siste store opus for klaver. Og titlene som er verket tyder på at dette går åt skogen. Det handler om skogen. Når det ble utgitt, så knyttet Schumann en del tekster til hvert av stykkene. De ble da ikke trakt, bare et diktende trakt. Og det viser at det handler litt mer om en skogstur. Kanskje metafor for indre tanker. Schumann strever hele livet med sitt humør og sitt liv. Og titlene og tekstene i bildene var så tretid at hans kone, Clara Schumann, som var en fantastisk pianist, hun nekta å spille en del av det stedet på grunn av innholdet. Jeg synes jo det er strålende musikk. Mozart har også skrevet orgelmusikk, men det får dere ikke høre i dag. Dere får høre pianomusikk, og det er et kjent stykke. Dere har sikkert spilt det hvis dere har spilt piano og sånt. Et veldig flott tema. Det skrev den da i 1783 antagelig i Wien, kanskje i Salzburg. For da markerte man 100-årsjubileet for et stort slag som foregikk i Wien i 1683. Da var det kamp mellom den tyrkiske her og en samme her leder av den katolske polske kongen, som da jaget den tyrkiske her ut fra Wien. Det var en krig som pågått i mange år. Så 100 år etter så feiler vi det i Wien. Kanskje er det derfor at Mozart har lagt inn i denne sonaten det vi kjenner som tyrkisk marsj. På et hammerklaver som han bruker, så er det fint med de arpeggioene og sånt, og det gjør en liten illusjon av rytmer og om ikke krig, så i hvert fall noe sånt. På orgel så kan man smelte til med trompeter for å ha her. Da blir det litt mer kulere kult. Og så har jeg også tatt med Scott Joplin. En helt spesiell stil. Han har skapt sin egen stil. Alle kjenner igjen den. Og det gjorde han på en tid hvor de fleste i Amerika bare ville høre Charles forstillingen og sånt. Han skrev to operaer. Men han skrev det i en stil som ikke ligner med Charles forstillingen, så ingen ville høre på den operaen. Eller de to. Han er født 7 år før Maurice Ravel, som jo var en europeisk storkunstner og skapt sin stil. Men Joplin har lite mye egenart. Tusen takk igjen for at så mange av dere kom og hørte på. Ha en fin kveld. Thank you. Thank you. So I think this was external, the original.